सारे ग सारे ग म प म ग रे सा ग सा ग शाबाश। चारु चंद्र की चंचल चितवन दिन बदरा बरसे सावन मेघ मल्हार मधुर मन भावन पवन पिया प्रेमी पावन। अब तुम कहो चारु चंद्र की चंचल चितवन बिन बदरा बरसे सावन मेघ मल्हार चारु चंद्र की चंचल चितवन बिन बदरा बरसे सावन मेघ मल्हार मधुर मन भावन पवन पिया प्रेमी पावन। चारु चंद्र की चंचल चितवन बोलो बोलो चारु चंद्र की चंचल चितवन शाबाश आगे आगे बिन बदरा बरसे सावन शाबाश चलो आगे आगे आगे बढ़ो। चारु चंद्र की चंचल चितवन बिन बदरा बरसे सावन फिर से चल मुझसे नहीं होता। क्यों नहीं होता? मुझे भूख लगी है। ओहो जाने दो ना प्रताप, काफी रात हो गई है, और कब तक पढ़ाओगे? जब मैं अपने सर दर्द के बावजूद पढ़ा सकता हूँ तो तुम्हें सीखने में क्या तकलीफ है? मेरा सर दर्द कर रहा है। ये लो। मैं जानता हूँ कमली के तुम थक गई हो, तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हारा गला भर्रा गया है। मैं भी थक गया हूँ, मुझे भी नींद आ रही है, लेकिन मैं सोऊंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, मुझे तुम्हारे साथ मेहनत करना है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे अंदर एक खास बात है, एक कला है जिसे मुझे जगाना है। तुम गा सकती हो, एक चोटी की कलाकार बन सकती हो और बनोगी, ये मेरा दावा है। कम ऑन, फिर से बोलो एक बार, शुरू से बोलो। कम ऑन। सारे गम प मगर सागर ग प मगर सरे परे पद निशा नि पम मधा गध प निशा Pagami sa mi papa mama, gada pa ni sa.